olsun bana vermiyor aman aman. Ne kadar acıymış vuslatın ölüm, ölüm. Son nefes boğaza geldi zaman. İmansız gülümü soldurma ölüm. Son nefes boğaza geldi zaman. İmansız gülümü soldurma ölüm, ölüm. Geldi Azrail de aldı canımı. Hocalar geldi de soydu tenimi. Şimdi kefenimle nazik tenimi. Yılanlar çıyanlar sardı mı ölüm, sardı mı ölüm. Beni götürenler bıraktı gitti. Al evlat son nefes hepsi terk etti. Dostlarım çok idi unuttu gitti. Şimdi amelimle kaldım mı ölüm, kaldım mı ölüm. Dostlarım çok idi unuttu gitti. Şimdi amelimle kaldım mı?